suratul duhan li moy mirim saru sahar duhan moy sahar asaman ci sahar la ko yalla bind wala ci bir neul ko tudde lotam tudde sarwi duhan sahar bismillahir rahmanir rahim amin ha atamin tuhruhi al muqati' ala bok tay ñi xamne tariilu arab allah a'lam bi muradi yalla mo gëna xam woot mu dexañ ci fofu ko yalla jaklel def ci lu mu ci mëna xafaje ci guñje ina habib moy bi habib moy habibuna muhammad sunu soppi muhammad waat na ci ñun yalla ne wal kitaba al mubin be daaji leral deug ak fen di leral ak te yoon inna nakunu yalla anzalnahu wacce nañu ko bi lay di ci guddi mubarak di ko ñu barkel muy guddi lay du xat wacc alquran di ñu ko wacc ci guddi barke am ñu wax ñu wax ne lay di ci 1100 baat moy lay di mubarak guddi ko ñu barkel ay li gëna bari moy lay du xadr la ci am inna nakunu yalla kunna nek nañu montrina di way watandiku lo nit ñi bugalu yalla xati guddi gogu yu faraxu li defi texale kula am di bepp mbir kula am di bepp mbir hakim bu ñu fereñe mbiru jaam yépp bu tambalé reen ba déwen ci guddi gogu la ko yalla wacc ci la yalla defé wo sëgi jaam yi ci lay defé wër yi wër yaram yi ci lay defé dogalé fébar yi ci lay dogalé nap yi ci lay dogalé ñi ci du nangam lañu doon ñi dé nangam lañu doon la leen di ray nangam lañu doon li xam mo nek ci atti jaam yépp ci guddi gogu la ko yalla def kuñ na la yéeg yéeg yi ci lañ fay def kuñu wacc ci lañ fay def lool lu yalla dogal ci guddi gogu la fay def yu fa xul lu am dil hakim am dan di nek di ndigal min indina bu kefi nun inna nakunu yalla kunna nekal muslimin di way yoni noy ni yon noy ni ni yone noy yoni muhammad noy yoni woni fa jitt rahmatan bi mu nek di yermade ci yoni gi mu yoni bi yonante ci nit yeram nit ñata de su neexon yalla mu gëna bañ yoni kenn te ku jaamul yalla it mu lakkal yermade do nga tax mu yoni nit rahmatan min rabbika tukay sa borom innahu naqama huwa musami moy aji degge je waxi jami lepp luñ wax mu koy degge al alim moy aji xam je seeni bir ak seeni jef rabbus samawati moy borom asmani wal ardi suf suf ma bayna ma li nek ci geenti asman ak suf in kuntum dem nek ngeen yeen mbolem wati kati dem nek ngeen mo xini di woru xamne yalla mom asman ak suf la ilaha amul ben bur buñu wara jamu ci degge illa huwa lul mom amul kenn ko bindé ko dul mom yuhi moy rayé wo yumitu moy dékkal rabbukum sen borom moy sen borom wa rabbu abaikum moy sen borom yi bayyi al awwalin yu jëkëñu bal li am hum ñom di chaque ñu ngi ci ci kisak ci dékki yalla boone di fontu partaxib na nga foglu moy xaar leen yawma taati ci ma ngay dañ andi samaa wa samaa bi dukhan sahar mu bin bu gir da nga xaar jamana bo xey asaman dina andi saxal su gire bir dañ leen natou décor bu tar xif bi tar bañu gis digelti asaman ak suuf lu melni saxal yaxsha bo xey dana murna sa nit ñi ñuy nax na haza li azabun bugal alim ko ajim bu daaji met rabbana ya sun borom is ak chef ak chef wañi wunil anajin al azab bugal bi inna nakunu mu'minun way gem lañu yalla anna lahum dhikra annalum nakala di ñeel nakalay nekk ñeel leen zikra waru bu mbugal wacce kay waru fatali ko gëm dotul jariñ waxat jaam dikkelon na leen rasulul ab yonent mu bin bu daaji biral yoon wu yoonu deug sama tawalo to ko ngeen deug de moyu an walis waxalu wax nañu mo leen ci ñom ñu wax ni muallamun dañ ko jangal na ki yonent bi dafa ngukoy jangal rek limuy wax afam ko koy xamal ñeñ ñi na maj nun abdof la inna kashiful azab nun yalla day noy ñi wuñu mbugal ci sababu seen yonente bu ñaan innakum naka yan aibuna way delu wat ngeen ci seen kefer ginaa buñu leen wuñu leen mbugal yawma naqtisu bis ba nga xey dana nu teye al battatul kubra tayegu magba tayeg dole may bat japp ba ñu bisu waxe dañ leen ci japp japp bu mag bu am doole ba moy kéro yow mu badari mune xaaral bis ne ñew bo xene dañ leen japp japp bu am doole yow ma badrin bu dé ci adina wala moy yowmal khiyama inna muntakhimun way fayulan fayulan sunu yonent fayu ci yefari bugal leen wala khat fatanna wallahi fitna nat won nañu xablu ci seen jekk moy li jitu wa quraishin nat won nañu ñu leen jekk xawma firawna nitu firawna nat won nañu nitu firawna wajaw jikko na leen rasul ab yonent mudi musa karimul bu baax tedd tedd andu mbir addu yo xal leen ila ibadillahi ila ibadillahi jim ci jam yalla haq yalla jox len jami yalla haq yalla ngeen teye ni ngeen teye ñu man ka def muy gem yalla ak nangu yoon ak wotem inni naka man rasulun ak yoon tala lakum ñeleen amin bu wor wan la taxlo ngeen mag baña ka ngirlu baña mag magalu allah allah lay ci yalla bay di mo yalla ju yok ndigalam inni naka man day atikum dina len andit bi sultan taw lay mubin bu leer way ni te naka may musuma ngi weru ci sama borom bu musulma musuma ngi weru bi rabbi sama borom wala bi ko ci sen borom mu musulma antar ci mo ni ngeen man ma jam sani xer ba mu de way lam tuminu ngeen wolu len li ñel mu fantasilu li fantasilu beru len fata wona rabbahu boromam anna haulay naka ñile xawmun aw nit lañu muti mo nañu togn ñu di way togn tay bakkar parce bi ibadi borom naka doxal ak sama jami gennel rew mi te dem innakum naka yan mutab waxu nañu ñu topal lañu doon ñu gën topal lañu doon dañ leen top am ndax watruk naka baye al bahra geejga laylan ci guddii daga def passé bi ibadi laylan ci guddii bu ngeen di genn na ngeen deg ba guddii ba ñepp tegg ngeen fi ñaan genn bu ñu wéyo bo yéwo bo asman tété bañu yéwo gi suñu kenn ko ñu topalé dañ leen top guddii lañu genn innakum mutba'una ñuy topal ñuy top ngeen nga watruk nga baye al bahra geejju nga baye geejga rahwan muy ubbiku innum naka ñom jundun ab lel lañu mo xaxuna buñu nara labal lolou lepp yalla waxina ko musa kam tanaku bari na buñu baye min jannatin ci ay tol yu meñ dafa yem kawteef tole ñu fi baye tole sardin yo xamne rafetay bopp na la dañu dafa dañuy maté ñu ñëlé rek del ci wat seen palay ak seen banki dafa lañu yem mune ay bari na luñu baye ci ay tol yu rafet bu uyul ak dawlé bu ti ndox yu daw dawan wasruan ak mbay yu nat yu ñor xom bu muhammin ak neek ay tabakh yu rafet karim yu rafet rafet wa ni'matan ak xewal ay alal kanu nekkon yu fiha faqine di xewlo fiha ci xewal yoy kadalika naka non wa awrasna hanu nu donalo ko xawman aw nit akhiren ñeneen muy ban israël ñan don waya fa lan duñ dara ñoñ la ka donalo ñu ajeel alla jamu lew len dom kuma bakat yoyul ali ci ñom as-samaa wa as-samaa wal ardu sufsi boku nekk ci hadith bu wer ne abdul bu genee adina li kay bu mu fa daan faral taw taxaw di julli tok di julli bu mu daan faral tok di wer de ci kan ngir yalla place bobu bu toge bo xto jot kene nekk ko ko deena place ba dina ko joy boku yent bi wax na mune julit bu nek ndax kenn ku ne am nga bunte bo xey fala saw ku ne am nga bunte ci kaw asaman fala say jef di jaar bes bu ne say jef malaika yi jogge jef yoy dem ko xey barne jef bi bax ñun daan jogge di ka and ak mom muy bëtt kaw asaman di ko yob buñ toge bokto jot yobbu ñu fa benn jef bunte bobu dana ko joy moy asaman sa dana ko joy bëre bu mu daan jaamo yaa dana ko joy bu leen nit ku bax nit ku bon nak mom lool rek du ci am mom wa bakat du joy alim ci ñom sama wa saman wala do sufsi o ma kanu nekku ñu nit mun ci di way xaar wala khat najena wallahi musannanu bani israeel min azab ci mugal ga al muhin ga daaji toroxale ba leen faraona doon toraxal min faraona bu tuggee woon ci faraona innahu naka faraona kaane nekk na aaleen di ku màgg màggalu min al musrifin bokk na ci way yàq yàqkat yi laqad ixtarnaahum tànn nañu leen ala ilmin ci xam-xam bu nu xam nun yàlla li tax nu tànnoon waa faraona yi pour ñu yirif nit ñi ne xam-xam bu ma xam la bu ñu war a yoyoo ñooñu bu ñu ñoore yirif ñu jamono àll aalim ci kaw mbindeef yi ñu jamonoonteel waaye nag nekkuñu ne ñoo yirif addina si yëpp ndax xeetu mohammad borom bi nee na tilka ummatun xayru antum xayru ummatin kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas ña ñu yilifoon jamono ñañu jamalentoon yàlla nee na xam-xam bu ma xam ne ñoom laa tànn pour ñu mën a yirif addina si ñu leen gën foofu wa aataynaa mayoo nanu leen minal aayaati ci ay kéemaan ñoo bànn israil maa looxe fii nekk na ci balaawun ab nattu inna haulaay nak ñile mooy yéefari xuraysin yii balaa bu bira bir ab nattu bu bir inna haulaay nak ñile muy kufaaru xuraysin la yaxulu ñu ngi wax ne in hiya déet moom illaa mawtatuna lu mooy sunu dee al ula gu jëkk gi rek mooy am waaye dekki du am wa maa naxnu déet nun bi mun sirin ñu dekkal baatu andi leen bi aayaatina bi aabaayina ñu ne andi leen kon bi aabaayina sunuy bàyyi ndax ñoom ba yéefadaa koy wax ba tey kenn du nu dekkal bu dee bu fekkee mën nanoo dekkal andi leen sunuy bàyyi sunu bàyyi dee woon nañu ñëw in kuntum dem nekk ngeen saarixin di wax dëgg borom bi nee na ahum ndax ñoom xayru ñoo gën ñu ëpp doole am xaw mu tubaaxin wala nitu tubaax ña xay ñoo dëkkoon ca saba mooy nit la ko xëy yonante la woon ñaari ñu rajulun saalix la ca nitu yaman wala seen ak gaañ a xëy mi xam lu jikkoon nañu leen nitu tubaax ak ñe leen fa jiitu woon ñëpp ahlak naa alak nanu leen ndax annum na ko ñoom kaanu nekkoon nañu mutrimine di way bàkkaar di weddi wa ma xalak naa bi lu nu samaawaati asamaan yi wal arda suuf si uma bay nomaak seen diggante laa ay bini mbir mu nekk di fo rek taxu nu bindam wa ma xalak naa hum maa xalak naa huma bindu nu leen illaa bilxaqi lu mooy ci dëgg walakin waaye nag ak sërum la ëpp ci ñoom laa yàlla mun xamuñu ina yowmal fasil nag bisab texali dëgg ak fen yowmal xiyaama mi xaatu mooy seen rendez vous mooy seen waxtu wañ leen di ak mii ni mboole seen yowma bis mun xëy laa yax laa yox nii du jariñ mawlan ku ñu meŋ moom an mawlan walis ku ñu walis jigeñaale ku ñu méngoonteel du jariñ ka mu méngoonteel chey an dara doom du jar man fa mën a mënal bàyyi ba dara bàyyi du fa mënal doom dara ab xarit du fa mënal xaritam dara walaa win soroon defu leen dimmali illaa man dare koo xam ne rahima yërëm nag allahu yàlla moo ci ram nare ko yàlla yërëm bu jamono boo xam ne bi may na leen ndigalu ramm te ña yàlla jox daraja ramm mu dib yonantaak ku dee ci jihaad ak borom xam-xam bu jëfe innahu naka mu yàlla xuwum al asis mooy aji not ja ca ngoorom gi arahim mooy aji yërëme ji inna sajarata zaqum garab bu ñuy wax zaqum garab ya gën a bo gën a ñaaw xet taamul asimi mooy ñamu gaay bàkkaare ca sawara kal muhli dafa deme ni ndex ndexoor përëm bu ñu ruyal noonu lay mel yaxli danay xet fil butuuni ca biir ya ka xalil xamim naka xet ak ndox mu nekk ci cin bay wañax usuuxu ñu ne jël leen yéen bëkkee néggu safara baaxtu luuxu ngeen diri ka ilaa suux sawaayil jëmi jëmi ko ca digg safara su ma subboo topp sotti leen faw xaraas yi ca kaw boppa ba min azaabil xamim ca mbugalu tàng gugal gu tàng ne ko dux musal innaka anta al azizul karim dañ koy ñaawal yaay personnalité bu teddoon bi musal yaay personnalité bu tedd bi antal azizul karim yaay ku tedd ku baa ku ñëppay fonk gi musal mbugal bi ndax daf daa wane man ni ma toll noonu tiitaru ba mu doon tiitaru la ka malaa koy fàttali foofu inna haada maa kuntu mooy la ngeen nekkoon tamtaroon doon sikk sàkk fii ci moom innal mutaxina fu yaa yàlla wax yéefar yi nag yeesuwaar gee gaa yi ragal yàlla yi ñoom fi ma xaamin ñu ngi ci palaas aminin bu ñu wóoru mennam tiitu leen fa fekk fi jannaatin ci ay àjjana ay tool yu meññ boo yóoni ak bëti ndox yu daw yàlla ba soo ñu sol min sundusin ci wursu ay leen ak yi gabardine yi àjjana wa sabrak ak la nga xay mooy li ñu tuddee man baraaya lañ koy mën a tuddee ndax bu moo gën a tal mu taxaabili ñu jàkkaarloo nag di waxtaan kasaalika naka noonu wa zawaj naa nu may leen itam ay soxna bi xuurin aynin ci jigéen xuurin aynin yu bari fi xaa ca àjjana nekk na ci àjjana bi kulli faaketin ci bépp pour wi yaddamoon ñuy ñaan ñi woote fii xaa ci àjjana bi kulli faaketi bépp pour wi di wax di ko wax serviteur yi nga xam ne ñooy ñoo leen di servi ñam ya aaminin mbir mu ñuy aji woolu laa yasuuxuuna duñu mos fi xaa ci àjjana al mawta dee illa al mawta tal ula lu mooy dee ga ñu dee woon ci àddina donc wa waxaam fegal leen asaabal jahim bugal safara far lan mbir mu nekk di xéewal min rabbi ko duggee sa borom huwa mu alfa wa zalika loolu huwa al fawzul azim mooy texe bu mag fa inna maa yasar naa xamal ne yombalal nanu alquran yombalal nanu ko bilisaani ko saw laa meñ yow yonente bi laalum ndaxte lee ñoom yata sakaru ñu waaru partaxib mu ñandikul innum naka ñoom waxtaxibuna ñu ngay fukk.